ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अनंतज्ञ तथा स्त्री जो भी द्वारका में भक्ति पूर्वक निवास करते हैं वे विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। द्वारकावासी का दर्शन और स्पर्श करके भी मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। द्वारका का महात्म्य सबसे श्रेष्ठ है, वहाँ की पवित्र धूलि भी पापियों को मोक्ष देने वाली है। विप्रवरो जिस दिन बृहस्पति सिंह राशि पर आते हैं उस तिथि को द्वारका में कुशावतार से लेकर गोमती समुद्र संगम तक कहीं भी गोमती में किया हुआ स्नान 12 गोदावरी स्नान के समान फल देने वाला है। जो दूसरे को भी द्वारका भेजता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्वारका जाओ द्वारका जाओ ऐसा कहकर जो वहाँ जाने के लिए प्रेरणा देता उसके दर्शन से ही मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वारका की ओर मुंह करके द्वारका द्वारका कीर्तन करता है वह भगवान विष्णु की कृष्ण की कृपा से निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। द्वारका पुण्यमय गोमती रुक्मणी देवी तथा भगवान श्री कृष्ण का जो लोग प्रतिदिन स्मरण करते वे द्वारका के पुण्य फल की भागी होते हैं। जो शास्त्र योजन दूर रहकर भी अपनी बुद्धि में ऐसे विचार लाता कि मैं द्वारका जाऊंगा और द्वारकानाथ जी का दर्शन करूंगा उसका मुंह देखने से महापातक की मनुष्य भी मुक्त हो जाते हैं। समस्त लोकों को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण भक्त धन्य है। समस्त लोकों के लिए वंदनीय भगवान श्री कृष्ण दर्शन से जो पुण्य होते हैं उसका वर्णन समस्त विद्वान है तथा शेषनाग भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण दर्शन के पुण्य फल का कहीं अंत नहीं होता। इस लोक में जो बड़े बड़े पापी हैं वे भी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण के सामिप्य से गोमती का जल जल भी ब्रह्म विद्या से स्पर्धा रखता है स्नान मात्र से बड़े बड़े पापों को भस्म कर डालता जिनके क्षेत्र की चक्र चिन्हित शिलाएं भी सबको मोक्ष देने वाली है। मगध आदि देशों में भी पूजित होने पर जहाँ की चक्र चिन्हित शिलाएं मुक्ति हो देती हैं जिनके क्षेत्र की पवित्र धूलि सब पापों को तथा पापियों को मोक्ष देने में समर्थ है तथा जिनके क्षेत्र में जाने के लिए विचार करना भी पातकों का नाश कर देता है उन्हें भगवान श्री कृष्ण और उनकी पूरी द्वारिका के दर्शन से पाप नष्ट हो जाता है। ऐसा कहने से उनकी क्या स्तुति है। द्वारका जाते ही जो मनुष्य श्री कृष्ण के दर्शन की महिमा का वर्णन करते उसके पुण्य की संख्या बताना शेषनाग जैसे विद्वानों के लिए भी असंभव है। जहाँ श्री कृष्ण दर्शन की महिमा बताने से भी पाप नष्ट हो जाता है वहाँ साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन से कितना पुण्य होता है उसके गणना कौन करेगा। संसार में वो मनुष्य धन्य है जो हर्षोल्लास में भरकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते जब दर्शन की ऐसी महिमा है तब उनके स्पर्श से तथा दूध आदि के द्वारा उनके स्नान पूजन आदि करने से जो पुण्य होता है उसे कौन बता सकता है। रात के चौथे पहर में दूध का स्नान उत्तम है। पूजा आरती नवेद तांबुल नमस्कार गीत वाद और नृत्य ये श्री कृष्ण प्रिय है। जो श्री कृष्ण को प्रिय है जो द्वादशी एकादशी को भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए गीत और नृत्य करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं। जो भली भांति पूजन होने पर श्री कृष्ण की झांकी करते वे महान पुण्य को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण की महापूजा करने वालों को अंत पुण्य होता है अनंत पुण्य होता है। संसार में मनुष्य धन्य है जो सदा श्री कृष्ण देव का दर्शन स्पर्श पूजन स्तुति और नमस्कार करते हैं। जो मनुष्य द्वारका में काष्ठ या प्रस्तर की प्रतिमा स्थापित करता है उसने मानो तीनों लोकों की स्थापना कर ली है वह भगवान विष्णु के समान होता है और तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त करता है। द्वारका में श्री कृष्ण दर्शन की महिमा एकादश व्रत के भेद चक्र चिन्हित शिलाओं की विशेष संख्या तथा भय निवारण के उपाय। प्रह्लाद जी कहते हैं जो मन ही मन द्वारका जाने की भावना करते हैं उनके 10,000 जन्मों के चिंतित पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस देहधारी के मन में श्री कृष्ण के दर्शन का विचार उत्पन्न होता है उसका मुख देखकर पाप के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। जो परम सुंदर श्री कृष्णपुरी की यात्रा करके गोमती समुद्र संगम पर पिंडदान करते हैं वे अपने पितरों का उद्धार कर देते हैं। वैशाख शुक्ला द्वादशी को जो भगवान श्री कृष्ण के समीप जागरण करता वह उनके मुख अरविंद का दर्शन करके पितरों सहित मुक्त हो जाता है। जो श्रीहरि की लीला भूमि जाने की मन से इच्छा करते हैं, उनके अस्थिगत पाप को भी प्रेतराज यम धो डालते हैं। जीव जब तक कलियुग में द्वारकापुरी का दर्शन नहीं करता, तभी तक उसके शरीर में अत्यंत भयंकर पाप डेरा डाले रहते हैं। जो श्रावण और द्वादशी के योग में गोमती समुद्र संगम में स्नान करके श्री गंगा मुख चंद्र का दर्शन करता, वह मानव मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस किसी भी मास की द्वादशी तिथि को श्री कृष्ण की लीला नगरी द्वारका का दर्शन करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कलयुग में बिना पिंडदान किए भी गोमती के जल मात्र से पितरों की तृप्ति हो जाती है। चक्र तीर्थ का ऐसा ही प्रभाव है। जिसने द्वारका में जाकर श्री कृष्ण मुख अरविंद का दर्शन कर लिया है, वह ना तो प्रेत होता है और ना उसे नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। जो घर में रहकर भी प्रतिदिन कलिकाल में श्री कृष्णपुरी का स्मरण करता, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभाग कलिकाल में समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेते हैं। जो कलियुग में नित्य प्रति कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन 10,000 यज्ञों और करोड़ों तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य कृष्ण कृष्ण कृष्ण का जप करता है, कलियुग में श्री कृष्ण के ऊपर उसका प्रेम निरंतर बढ़ता है। रुक्मणी सत्यभामा जामवती मित्रविंदा कालिंदी भद्रा नागनजीति तथा लक्ष्मणा श्री कृष्ण की इन 8 प्रियतमा पत्नियों का भी वहाँ भलीभांति पूजन करना चाहिए। जो नियम और व्रतों से तथा गीतवाद दीपदान तथा जागरण आदि के द्वारा उन सब की विधि पूर्वक पूजा करता, वह संपूर्ण कामना को पाता है और उसके ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो कली में प्रतिदिन जागते और सोते समय कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करते, वह श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। चंद्रमा में उष्णता नहीं होती, अग्नि में शीतलता नहीं होती तथा एकादशी को उपवास करने वाले वैष्णव भक्तों में पाप नहीं होता। जब पूरे दिन रात एकादशी हो और दूसरे दिन द्वादशी भी एकादशी पड़ गई हो तो उसको उन्मिलिनी कहते हैं। वह तिथि में उत्तम तिथि मानी गई है। जो बुज लिंग के दिन रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें आधे मुहूर्त में 10,000 यज्ञों का पुण्य होता है। यदि संपूर्ण दिन रात द्वादशी होकर दूसरे दिन त्रयोदशी में भी द्वादशी बढ़ गई हो तो उसे बंजुली कहते हैं। वह कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। जो उन्मली में जागरण करते हैं, उन्हें आदि फल में कोटि गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। पूरे दिन रात एकादशी होकर यदि प्रतिदिन अमावस्या या पूर्णिमा तक तिथि बढ़ती रहती है तो उसे पक्षवर्धनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी को जो जागरण करते हैं, उन्हें चौथाई पल में ही कोटि गोदान का फल मिलता है। घर में भी एकादशी करने वालों के लिए यह फल बतलाया गया है। फिर जो भगवान विष्णु के समीप व्रत और जागरण करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या। कलयुग में आने पर द्वारका में जो इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें कोटि गुना फल पाता है। द्वारका में एक चक्र से चिन्हित शिला की सुदर्शन संज्ञा है। सुदर्शन शिला का पूजन करने पर वह मोक्ष स्वरूप फल देने वाली होती है। जिस शिला पर 2 चक्र के चिन्ह हो, वह लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। वे लक्ष्मी नारायण भोग और मोक्ष दोनों फल को देने वाले 3 चक्र से चिन्हित हो, शिला का नाम अच्युत है। अच्युत जी इंद्रपद देने वाले हैं। 4 चक्रों से चिन्हित शिला को जनार्दन कहते हैं। जनार्दन जी शत्रु नाशक तथा लक्ष्मी प्रभ। 5 चिन्हों से चिन्हित शिला की वासुदेव संज्ञा है। वासुदेव जी जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाले हैं। 6 चिन्हों से युक्त शिला खंड को प्रभु कहते हैं। वह उपासक को धन और कांति देते हैं। 7 चिन्हों से युक्त होने पर भी उसकी बलदेव संज्ञा होती है। बलदेवी गोत्र और कीर्ति बढ़ाने वाले 8 चिन्हों से युक्त शिलाखंड पुरुषोत्तम है। भगवान पुरुषोत्तम भक्तिभाव से पूजित होने पर मनवांछित फल देते हैं। 9 चिन्ह से युक्त होने पर उसे नवविहू कहते हैं। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नवविहू भी सब कुछ दे सकते हैं। 10 चिन्हों से युक्त शिलाखंडों को दशावतार संज्ञा है। उससे राज्य की प्राप्ति होती है। एकादशी चिन्ह से युक्त शिलाखंड अनिरुद्ध है जो ऐश्वर्य प्रदान करता है। 12 चक्रों से युक्त शिला को द्वादशात्मा कहते हैं, वह निर्वाण प्रदान करती है। इससे अधिक चिन्ह होने पर अनंत संख्या होती है।